Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Ağustos Salı. Yıl 2019, ay 8, gün 218, Hızır 93. 1440 Hicri Zilhice 5, 1435 Rumi Temmuz 24. Arıların bal tutması. Fırtına. İlk atom bombasının Japonya'nın Hiroşima şehrine atılması 1945. Günün tarihi. 74 yıl önce bugün 6 Temmuz 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attılar. O andaki ölü sayısı 70 ila 80 bin arası, yaralı 70 binden fazlaydı. Zamanla radyoaktivitenin sebep olduğu kanserlerle de dahil ölü sayısı 200 binin üstüne çıkmıştı. 104 yıl önce bugün 6 Ağustos 1915'te İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Anzac diye bilinen düşman askerleri Çanakkale'nin Anapartalar bölgesinde karaya çıktı. Bu birlikler Miralay Mustafa Kemal idaresindeki Türk birliklerinden çok sert tepki göreceklerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer bize destek veriyor ve Robita Yer de öyle. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Harry Truman adlı parçayı dinledik. Chicago grubundan. Ha, Amerika sana ihtiyaç duyuyor Harry Truman. Ne olur eve gel. İşler gayet kötüye gidiyor. Böyle ne biçim insanlar, sevdiğin o sevdiğin topraklar üzerinde ne biçim insanların muktedir olduğunu görünce çok üzüleceksin, delireceksin biliyorum diyor. Nasıl geldik buraya? Hepimiz merak ediyoruz Amerika olarak. Bütün elde ettiğimiz şeyler yalanlar, daha güvenli araçlar, Mars'a gönderilen roketler bize bütün her şeyi satacak. Bir parçacık iktidar için her şeyi satmaya hazır insanlar bunları yapıyorlar. Yani bize fikrini söylesen çok güzel olurdu. Açık ve seçik bir biçimde, basit bir şekilde. Ta o zamanlarda yaptığın gibi, doğruya doğru, eğriye eğri dediğin gibi diyor. Piyano da çalarsın her sabah. Bir buçuk kilometre yol yürürsün ve neler olduğunu dürüstçe ve üslubunca söylersin. Amerika seni çağırıyor Harry Truman. Biliyor musun ne yapacağını? Dünya epey dönüyor ve bir sürü mesafe kaydediyor, kaybediyor. Yapacağımız bir şey var mı? Ah Harry, bu sevdiğimiz toprakları kurtarmak için demiş. Böyle Robert Lamb'ın bestesiyle Chicago'dan dinlediğimiz bu şarkıyı niye çaldığımızı da şimdi Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Hiroşima. 6 Ağustos Tanrı'nın bombası. 1945'te bugün Hiroşima öldü. Atom bombasının dünya premierinde şehir ve insanlar bir anda kömüre dönüştü. Hayatta kalan az sayıdaki insan hala dumanı tüten yıkıntıların arasında sakat ve uyur gezer bir halde dolaşıyordu. Çıplaktılar. Patlama sırasında üzerlerinde olan giysilerin desenleri yaraların üzerine çıkmıştı. Atom bombasının ateşi duvar kalıntılarının üzerinde daha önce orada bulunmayan gölgeler oluşturmuştu. Kollarını havaya kaldırmış bir kadın, bir adam, koşulu bir at. 3 gün sonra Başkan Harry Truman radyoda konuştu. Şöyle dedi. Bu bombayı düşmanlarımıza değil de bizim elimize verdiği için Tanrı'ya müteşekkiriz. Onun yoluna ve amacına uygun kullanımında da bize rehberlik yapması için Tanrı'ya dua ediyoruz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugünden önemli bir olay, an, dünyanın en büyük cinayetlerinden, toplu cinayetlerinden biri. Hiroşima'da sivillerin ilk ağızda Saatli Marif takviminin söylediğine göre 70 bin insanın anında öldüğü, daha sonra da radyoaktivite ve diğer başka şeyler, yaraların iyileşmemesi, kanserler vesaire, ölü sayısı 200 binin çok üstüne çıktı diyor. Tarihin en büyük vahşetlerinden bir tanesi. Ondan sonra da yetinmeyip bir tane de Nagasaki'ye atacaklardır. Yaklaşık 13 bin TNT kuvvetindeki uranyum katkılı bomba merkezindeki 3000 santigrat derece ısı oluşturarak Hiroşima'nın %70'ini yok etmiş efendim. 1,5 kilometre çapında alanda her yeri dümdüz etmiş atom bombası. İlk aşamada 80 bin, 1945'in sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açmış ve sonraki kanser vakaları dahil edilmemiş şu anda aktardığım rakamlara göre. Evet, o da 200 binin çok üstüne çıkıyor o zaman. Bu sadece Hiroşima. Bir şehrin, Eduardo Galeano'nun da dediği gibi bir şehrin bütün insanlarıyla birlikte ölümü demek. Ama anlattığına göre Eduardo Galeano'nun bu bombayı düşmanlarımıza değil de bizim elimize verdiği için tarihe müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz diyor. Onun yoluna ve amacına uygun kullanımında da bize rehberlik yapması için gene dua ediyoruz diyor Harry Truman. Çok medeni bir insan. Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetmiş. Sadece atıldığı zaman değil, atıldıktan sonra da hem yaralıları öldürmüş hem de yaralılara yardım etmeye giden insanları öldürmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu insanlık suçu olarak nitelendirilen bombalama. Ama insanlık suçu diyebiliriz değil mi? Tabii canım. Evet. Yani şüphe yok. İnsanlık ve savaş suçu hepsi bir arada. Fakat bunda medya bunu alkışlamakla meşgul olduğu için hiç uzun süre sesle daha çıkmadı. Sonradan Avustralya kökenli birisi, bir gazeteci, büyük bir çalışma yaptı. Onu da zar zor yayınlatabildi diye hatırlıyorum. Bu iki bombardımanda Amerikalılar ölü sayısını 117 bin, Japonlar ise yarım milyona yakın olduğunu açıklarken Hibakusha ismi verilen mağdurlar da korkunç yaralar açılmış. Hibakusha'lar üzerindeki radyasyon zehirlenmeleri nükleer güç sanayinde emniyet seviyelerindeki ölçüm standartını sağlamış. Böyle bir şeye de yol açmış. Ve ardından da işte savaşın kırılma noktası olarak da nitelendiriliyor bu durum Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre. Japonya'nın teslim olmasına sebep olurken bu bombardıman ortaya çıkan sonuçta uluslararası ilişkilerin dönüşmesine yol açmış. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği 1950'ye kadar geliştirdikleri daha kuvvetli hidrojen bombalarını kıtalar arası balistik füzelere nasıl monte edeceğini formüle etmiş, dünya aşırı güç kullanabilme çağına adım atmış. Evet, şimdi de gayet tehlikeli bir başka gelişme var. Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'la Pakistan arasında sayısız savaşa, en az 3 savaşa yol açan bir olay. Her iki ülkenin de şimdi nükleer silahlara, atom bombasına sahip olmasından dolayı fevkalade gerilimli bir an var. Birazdan onu da söyleyeceğiz. Yani özellik statüsünü iptal etti Hindistan, Keşmir'in. Ve Pakistan'la gerilimler yükselirken son zamanlarda, Şubat ayında zaten büyük bir gerilim olmuştu. Şimdi bu doğrudan doğruya anayasal maddeyi de değiştirdi. Kaçıncı maddeyi de hatırlamıyorum, şimdi birazdan bakar görürüm. Ama bunun bütün internet bağlantıları da kesilmiş durumda. Bayağı önemli bir gerilim ve savaşa gidiş ihtimalinden bahsetmemiz mümkün olabilir. Tarihte bugüne değinirken bugün de bugüne de aynı şekilde değinmiş oluyoruz. Fevkalade kaygı verici sayısız durumdan bir tanesi de bu. Suriye'de var. Cammu Keşmir'de Hindistan'ın özel statüyü Pakistan ve Hindistan arasında 70 yıllık gerilimin kaynağı. 70 yıldan beri devam ediyor pek çok savaşlara dahil. Keşmir eyaletinin özel statüsü Hindistan tarafından kaldırıldı. Ve anayasal düzenleme sonrası Keşmir Hindistan yasalarına uygun davranmak zorunda kalacak. Uymak zorunda kalacak. Özel statünün kaldırıldığını açıkladılar. 370. yani Cammu Keşmir'e öteki eyaletlerden fazla özellik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırıldığını duyuruyor. Düzenleme sonrasında da Keşmir kendi kanunları yerine artık Hindistan yasalarına tabi olmak durumunda kalacak. Keşmirli politikacılar özel statünün kaldırılması tartışmaları sırasında bunun bölgedeki gerilimi daha da arttıracağını söylemişti, tansiyonu. Biyanet'ten de gördüğümüz bir haber bu. Açıklama öncesinde de özel statünün kaldırıldığının duyulmasından önce Keşmir eyaletindeki telefon ve internet erişimi de kesilmiş ve politik isimlere de ufak bir tedbir olarak ev hapsi uygulanmış. Yani böyle politika yapıyorsan oralarda, o zaman ev hapsi böyle açıklamalarda. Yani çok ağır bir başka gerilim noktası olduğunu da dünyada şu anda söyleyebiliriz. Birinci Keşmir Savaşı oldu 1947'de, 22 Ekim 47'de. 1 Ocak 49'a kadar devam etti. Ateşkes anlaşması oldu. Referandum kararı alındı ama yapılmadı. Çin'de Doğu Keşmir'i, Aksai Çin diye bilinen bölgeyi aşama aşama işgal etti. Hindistan'la Pakistan kendi aralarında kapışırken. İkinci Keşmir Savaşı Hindistan-Pakistan arasında 1965'te yaşandı. Pakistan askerleri Cemmu ve Keşmir topraklarına asker gönderip ayaklanma başlattı deniyor. Ve Hindistan işgalindeki Keşmir, Himalaya dağları üzerinde bir eyalet bu, Cemmu Keşmir. 5 hafta sürmüş o savaşta ikincisi. İki tarafta çok ağır kayıp verdiler ama birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ölenler de öldükleriyle kaldı. Sakat kalanlar da sakat kaldıklarıyla kaldı. Üçüncü Keşmir Savaşı oldu. Nihayet sonucu alalım diye. Son savaş 1999'du. O daha taze, Açık Radyo'da yayına geçmişti. 4 yıl oluyordu, hatta 3 yıl. Bu savaş neticesinde Hindistan Pakistan tarafından bozulan sınır hattını eski haline getirdi. Şimdi %60'ından fazlası Müslüman nüfusun, Hindistan yönetimindeki kesiminde yaşayanlar ve Hindistan'da çoğunluğun Müslüman olduğu tek eyalet. Ama buna artık son veriyorlar herhalde, özel statüyü kaldırınca. Çok ciddi bir olay olduğunu söylemeliyiz. Dünyada zaten fevkalade önemli birçok gerilim hattından bir diğeri de bu noktasında. Aralarında henüz bir barış anlaşması yok. Olan tek anlaşma da 1960 yılında Karaçi'de imzalanan Hindistan ve Pakistan arasındaki İndus Nehri kullanım şartlarını belirleyen İndus Suları Anlaşması. Yani İndus Nehri'ni besleyen ve Doğu Nehirleri olarak anılan Beyaz Ravi ve Sutlej ırmaklarının kontrolü Hindistan'a, Batı Nehirleri olarak anılan İndus, Cenab ve Jhelum Nehirlerinin kontrolü de Pakistan'a verildi. Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinden hak tanındı ve anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık haklarının maddesi eklenmesi sağlandı. Şu anda bu anlaşma duruyor ama İndus kuruyor. Neden? Çünkü İndus'u besleyen Himalayalardaki buzullar erimeye başladı. Yakın bir zaman içerisindeki Keşmir dahil olmak üzere bölgedeki bütün tarım alanlarını besleyen su kaynakları bitecek. Yeraltı suları zaten aşırı kullanımdan ötürü çekilmiş durumda. İnsanlar aç kalacaklar, susuz kalacaklar bölgede milyonlarca insan. Ama atom bombası yerler. Atom bombası yerler. Sosis mi Ömer Bey? Atom sosisli, bombası. Evet. Sosisli. Hamburger de diyebiliriz. İndus kuruyor yani. Yeraltı suları çekiliyor. Yağmurlar da yağmıyor. Yeni barajlar da kuruluyor. Hindistan bu İndus Nehri'nin sularını hakimiyet üzere kurmak için yeni barajlar da kuruyor. Ve şimdi de bu gerilim içerisinde bir de Suudi Arabistan geliyor. Yeni petrokimya tesisleri yapıp sulama kanallarıyla alakalı projeler üstlenmek için. Evet. Arundhati Roy, Hintli yazar, aktivist, büyük tehlike buradan gelecek diye birkaç ay önce Şubat ayındaki büyük son gerilimden sonra ayrıntılı olarak yazmıştı. Yeni de bir kitabı yayınlanıyor. Oradan onu da elde edip okuyabiliriz. Geçtiğimiz Mart ayında bu gerilim çıktığı zaman, yani pilotun geri verilip verilmemesi tartışması, düşen için uçağın pilotunun verilip verilmemesi tartışması çıktığı zaman, aynı şekilde Sudan sebeplerle nükleer savaş çıkar mı diye ben de yazmıştım Biyanet'e. Orada bu hem anlaşmadan hem de iklim krizinin aslında nasıl nükleer savaşa zemin hazırlayabileceği gibi bir durumdan bahsedilir mi yoksa bahsedilmez mi görülüyor. Evet, yani berbat bir hal ve bütün bölgedeki insanlar, siyasiler şey altında, gözaltına alınmış vaziyette, hapsedilmiş. Yani Hindistan Anayasası'nın 370. maddesi kaldırıldı. Yani Cammu ya da Cemmu Keşmir eyaletine çok geniş özellik sunuyordu ve 70 yıldır yürürlükte bulunuyordu. Bir anda yok etti, kaldırdı. Bir karar. 70 yıldır yürürlükte olan maddeyi nasıl? Bu maddenin sağladığı özellik kapsamında eyaletin kendi anayasası vardı. Ayrı bayrağı, dışişleri, savunma ve iletişim alanları dışında bağımsız politika üretme hakkına sahipti. Yani tabii ki dışişleri ve savunma olmazdı herhalde ama bu maddeye sonradan eklenen 35A fıkrası ise eyalet yönetimine kendi belirlediği kişilere süresiz oturum izni verme hakkı tanıyormuş. Bu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Ve ülkenin tek çoğunluğu Müslüman eyaletinin bu farklı demokratik yapısını, demografik yani nüfusa dayalı yapısını da garanti altına alıyormuş. Madde kaldırıldı mı eyalet yönetimine tanınmış bu haklar da tamamen geri alınmış oluyor. Bölgenin nüfus yapısı da değişebilecek. Ayrıca eyaletin Cammu ve Ladakh olarak iki bölgeye ayrılması da öngörülüyormuş. Bölge yönetişi. Evet, kolay olabilir çünkü bir yandan da kendi istedikleri gibi kendi formasyonunu alarak bakanlıkları da ayırdılar Hindistan hükümetini. Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı. Nitin Gadkari. Düşünsenize kartvizide. Her neyse Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı Şubat ayında. Narendra Modi liderliğimizdeki hükümetimiz Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz demişti. Evet. Kaynak savaşı da var işin içinde. Evet, her şey var ve çok çok tehlikeli. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah sabah saatlerinde parlamentoya hükümetin kararıyla ilgili bilgi vermiş. Ardından büyük tartışma, kavga çıkmış. Bazı partiler hükümet hukuk dışına çıktı. Zaten hukuk ne? Anayasanın. Anayasayı kaldırdılar ya maddesini. Ve dışına çıkmakla suçlarken bazıları da destek vereceğini söylüyor. Pakistan'da da tabii beklendiği gibi çok sert bir tepki gelmiş. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi kabul edilemez bu karar demiş. Ve şöyle devam etmiş: Hindistan bölgesel barış ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyun oynuyor. Pakistan Başbakanı bu sorunu Trump'ın desteğiyle bu sorunu çözmeye çalışıyor ancak Hindistan konuyu çok daha karmaşık bir hale getiriyor demiş. Özerk eyaletin eski başbakanı da bu kararın Hindistan'ı fiilen bir işgal gücüne dönüştürdüğünü belirtmiş ki haksız sayılmaz şüphesiz. Bir kararla anayasanın en temel maddesini, orayla ilgili en temel maddesini iptal edip özerkliği kaldırırsanız tabii böyle denebilir. Eski başbakan da bugün Hindistan demokrasisi için kara bir gün demiş ve hükümetin tek taraflı bu kararının yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunu söylemiş. Hükümete yakın gruplar sokağa çıkıp sevinç gösterileri yapmışlar, vicilanteler. Hükümete uzak gruplar ne yapmışlar? Protesto. Protesto. Evet, protesto gösterileri. Ülke yani şu anda tecrit altında zaten Keşmir Hindistan yönetimi. Bölgede yalnız 12 milyon insan yaşıyor. Aa, yani. Pakistan genelinde protestolar yapılmış. Evet, hem Pakistan hem Hindistan'da da var. Hindistan yönetimi bölgeye 35 binin üzerinde asker gönderdi. Sokağa çıkma yasağı uygulatıyor. Telefon ve internet bağlantıları kesildi. 4 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı. Nasıl? 4 kişiden fazla sokağa çıkamıyorsun. Eskiden sıkı yönetim dönemlerinde de ben de Türkiye'den hatırladığım şeyler bunlar. Ayrıca Mufti ile beraber diğer eski özerk yönetim başbakanı Omar Abdullah da ev hapsine alınmış. Çok gerginlik yaratacak felaket bir durum tam da Hiroşima'nın. S-400 alsınlar efendim. Ya da Patriot. S-400. Pardon, S-400. Türkçe'nin alfabe kullanalım. Evet, alsınlar. Tabii S-400. Ya, atom bombası alsınlar. Atom bombası almasına gerek yok. Pakistan'a satılan Atak helikopteri aynı şekilde bu savunmayı sağlayabilecek potansiyele sahip mi diye soracak olursanız, geçtiğimiz yıl imzalanan bir anlaşmada 30 adet T-129 Atak helikopterinin ihracatı yapıldığı duyurulmuştu Türkiye ile Pakistan arasında. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ortak yapımı motor kullanan helikopterin ihracatı için Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekli izinleri vermediği ortaya çıkmış. Motorsuzmuş ataklar. Motorsuz atak. Bir de yerli ve milli uçak diyoruz. Motoru da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den gelmiş. Kaportası mı yerli ve milli oluyor şimdi evet, atağın? Evet, kaporta. O zaman parantez içinde kaportası yerli ve milli desinler. Ya da kanopesi. Kanope mi deniyor? Kanopi. Kanopi. Kanopi, kaporta. Şey var ya, camı. Neyse. Bugün ayrıca 9. yıl dönümü Cammu ve Keşmir'de ya da Cammu ve Keşmir'de büyük sel felaketleri olmuştu. 71 şehir ve kasaba ortadan neredeyse silinmiş haritadan ve 255 en az 255 insan da kaybolup gitmişti Hindistan'ın bu ilçesinde. Şimdi onun 9. yıl dönümüne rastlayan günlerde bir de atom dahil her türlü savaş olabilir deniyor. 1,5 milyar dolara 30 adet atak helikopteri satmışlar Pakistan'a. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile gerilen ilişkiler nedeniyle bir kez daha gündem gelmiş bu konu. Çünkü izin gerekiyormuş. S-400 bilmiyorum, Patriot, anlarsınız işte gerilim. Evet, peki şimdi diğer haberlere de kısaca bakmak durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump El Paso ve Dayton'da 31 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin bir açıklama yapmış. Çok da sayıda yaralı var. Bir de Chicago'da dahil bunlara 3 ayrı eyalette aynı günde feci kitlesel saldırılar, katliam yapıldı. İdam cezasının süratle ve yıllarca gecikmeden uygulanması gerektiğini savunmuş. Tek çare olarak bunu düşünüyor Trump. Bu oldukça önemli bir konu. Şimdi birkaç şeyi daha dikkate alalım. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden sinema yazarı, gazeteci ve programcı dostumuz Cüneyt Cebenoyan dün son yolculuğuna uğurlandı. Bir Gün gazetesi kendisini yazdığı, sürekli olarak yazdığı 15 yıldan beri Bir Gün önünde bir Gün gazetesinin önünde bir tören düzenlendi. Ardından da öğle namazı sonrası Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Ve saygı duruşundan sonra ilk sözü de 33 yıllık hayat arkadaşı Ayşegül Cebenoyan aldı ve "Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı" dedi. Birlikte hayatın pek çok güzelliğini ve acısını yaşadıklarını söyleyip şöyle de devam etti. "İki gündür yazılanlara baktığımda yaşadığı acılara çok fazla vurgu yapıldığı, isyan edildiğini gördüm. Bu yazıları yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını hissediyorum. Ama ben Cüneyt'in boyun eğmez, inatçı, mış gibi yapmayan ve dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması için mücadele etmişti. Bu ülkeden kaçabilirdi ama o kaldı. Bu ülkenin haksızlıklarıyla mücadele etmeyi seçti. Cüneyt hesap adamı değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Olsaydı Cüneyt olmazdı. Keşke şu iki gündür hakkında yazılanları okuyabilse, duyabilseydi. Keşke birbirimizi daha çok dinleyebilsek. Ben Cüneyt'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımı onunla geçirmişim" dedi. Bu törende konuşulanları ve başta Açık Radyo olmak üzere ve Bir Gün gazetesi olmak üzere gelen, çeşitli kanallardan gelen, dostlarından, sevenlerinden gelen yankıları Açık Radyo'nun internet sitesinde de yerleştirmeye ve anmaya devam edeceğiz. Açık dergi programında da dün başka yazılarda mesela Hilmi Tezgör'ün ve programcılarımızdan Hilmi Tezgör'ün konuşması da, yazısı da yayınlandı. Aynı zamanda Ruşen Çakır'ın da Cüneyt Cebenoyan'ın bıraktığı miras ve devrettiği ödev başlıklı programından onun yazısı da yayınlandı. Cüneyt Cebenoyan'ın hayallerinin yaşaması için de cenaze törenine çiçek ya da çelenk göndermek yerine Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu için bağışta bulunmasını istediler. Ve dostlarından Rauf Kösemen, aynı zamanda radyomuzun da programcılarından, yaptığı açıklamada "Cüneyt adına kalıcı bir şey olsun istedik. Cüneyt sinema aşığıydı tabii, herkesin malumu. Hayatının son döneminde de diğer işleri bırakıp tümden sinema eleştirmenliğine yönelmişti. Son bir yıldır çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordu. Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nde çocuklara yönelik işlerde çalıştı. Sinema üzerine çocuklara atölyeler yaptı. Biz de sinema ve çocukları birleştirelim dedik. Çocuk ve Sinema Fonu başlatalım dedik. Cüneyt'in bir hayaline desteklemiş olsunlar diye duyurduk. Çiçek göndermek, çiçek, çelenk göndermek isteyenler için. Hesap bilgileri de Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Cüneyt Cebenoyan alt hesabı Finansbank Kavacık Şubesi diye bulmak mümkün olabilecektir kendisinin. Daha konuşmaya, arkadaşımızı ve dostumuzu konuşmaya devam edeceğiz. Bir de şeyden bahsedelim. Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı geliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Kahramanmaraş'ta, Malatya çevreleri ve Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bunun bildiğimiz koşullarda yıllardır yapa yapa alıştığımız ve dinleyicileri de istemeden de olsa alıştırdığımız bir şey de şu, bunun arkası sel felaketleriyle sonuçlanabiliyor. Çok bu şekilde bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Aynı zamanda da hiç ardı arkası kesilmeyen yangınlar, ki mesela Sibirya'da 3 milyon hektar yandı. Ankara büyüklüğünde, Ankara ili büyüklüğünde bir alandan yandı. Kuzey kutupları da yanıyor. Bu arada da Bursa'da 9 ayrı noktada başlayan bir yangından bahsediliyor. Vali Yakup Can Polat yangının söndürüldüğünü, şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken diyerek sabotaj ihtimaline de bahsetmiş. Ama iklim krizinden, küresel ısıtmadan bahsetmemiş. Can kaybı yok derken de İnsan canı kaybından bahsediyor olsa gerek, öyle değil mi? Muhtemelen. Yoksa yangından kaçamayan kurtlar, kuşlar, ayılar, tilkiler, böcekler, yılanlar, kelebekler falan candan sayılmıyor mu? İkinci, üçüncü, dördüncü. Can değil onlar, değil mi? Canımsı. Evet. Canım. İşte böyle. Peki bir de tabii şeyden, yayın ilk yarım saati bitirdikten hemen sonra Kirazlı'da, İda Dağları'nda, Çanakkale'de, Kaz Dağları'nda altın madenine karşı su ve vicdan nöbeti başladı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Ve Change.org üzerindeki şey 345 bini aştı dilekçe sayısı. Ayrıca büyük bir gösteri, binlerce kişinin yaptığı bir yürüyüş vardı. Birazdan su ve vicdan nöbetiyle ilgili binlerce kişinin tel örgülerle korunan şantiyeye girdiğini duyuracağız ve oradan Tarkan'dan da Kaz Dağları tepkisi gelmiş. Yeter artık, kendinize gelin diyor. Bir tweet mesajında, tweet hesabında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda o yürüyüşü ve tepkileri birazdan özetleme imkanı bulacağımızı sanıyoruz. Açık Gazete. To me. just to love and be loved in return. Bay Lincoln'dan bir caz standardını dinliyoruz. Nature Boy. Tabiat çocuğu, doğanın çocuğu. Abby Lincoln bugün doğmuştu. 6 Ağustos 1930'da Chicago'da, Illinois'den. Caz vokalisti, şarkıcı ve oyuncu aynı zamanda. Kendi birçok şarkısını da yazan, kendi kompozisyonlarını, bestelerini de çalan ve söyleyen önemli bir müzisyen. Billie Holiday, efsanevi Billie Holiday'den de etkilenmiş olan pek çok şarkıcıdan birisi. Ona da bir bu şekilde günaydın deme fırsatı bulmuş oluyoruz doğum gününde. Evet, Açık Radyo bu, burası 94.9 Açık Gazetesi onun. Ve oldukça karanlık gelişmelerin olduğu bir dünyada şey yapıyoruz. Özellikle de Kirazlı'da altın nadirine karşı su ve vicdan nöbeti, binlerce kişinin Kaz Dağları için yürüdüğünü söyleyelim. Yalnız ona geçmeden hemen önce de bir de şeyi söyleyelim ki çevresel konuların dışında büyük bir, inanılmaz bir eşitsiz gelir dağılımı eşitsizliğine dair bir rapor yayınlandı. Ve en zengin Amerikalıların Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 yıl içinde bütün dünyanın, bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin servetine sahip olacaklarına ilişkin bir analiz şey yaptı. Yani %10'u sadece buna sahip olacaklarmış. İnanılmaz bir haber olarak da bunu da aradan söyleyelim. Ve birkaç başka da önemli şey var. Kahire'de bir araba bombası patlatıldı ve en az bir hastanenin dışında, üstelik de en az 20 kişinin hayata veda ettiği, öldüğü haberi var ve 47'de en az 47 kişinin de yaralandığı, sakat kaldığı vesaire, sakatlandığı haberleri var. Pek çok Mısır'ın Ulusal Kanser Enstitüsü diye Nil Nehri'nin kenarındaki bir hastanenin önünde bir patlamadan feci sahneler var. Bir de öyle durum var. Arkasından bir başka savaşa ilişkin bir haber daha var. Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırması hadisesi var. Sona erdirmesi Suriye'nin. Ateşkesin sona ermesinin ardından Suriye savaş uçakları bazı noktaları bombalamış. Suriye Haber Ajansı sana Şam yönetiminin Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, şimdi yeni adı o oldu, Suriye konulu 13. garantörler toplantısının daha sürdüğü sırada İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal etmiş, operasyonlara devam edeceğini duyurmuş ve Suriye ordusu da Türkiye'nin desteklediği grupların ateşkese uymayı reddettiğini ve yakınlardaki bölgelerde sivillere karşı saldırılar düzenlediğini belirterek ateşkesi şartlı olarak kabul etmiş. Etmiştik diyor. Bu şartlar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine karşı askeri operasyonlarımızı yeniden başlatıyoruz ifadesini kullanmış. Berbat bir durumda bu. Hemen ardından da, bu açıklamanın ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesine saldırılar düzenlemiş. Ölü ve yaralı sayısı nedir? Nedir efendim? Hiçbir açıklama yok. Önemli değil, önemli sayılmıyor herhalde. Onlar... Terörist deyip geçecek miyiz? Hiç bilmiyorum. Sivil de olsa, çocuk da olsa, kadın da olsa, yaşlı da olsa, Hasta da olsa. Hasta da olsa, silahlı militan da olsa terörist deyip geçecek miyiz? Bilmiyorum. Paramparça olmuş insanlar. Ölü ve yaralı insan, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmamış. Kötü bir durum. Suriye İdlib ateşkesini sona erdirdi diye çeşitli kaynaklardan okuyabiliyoruz. T24'ten, Biyanet'ten. Öte yandan da Suriye sınırında hareketlilik haberi var. Bayraklar indirildi diyor. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik. Ne demek bu askeri hareketlilik? Askeri hareketlilik. Tankların ilerlemesi sesini kulağınıza getirin. Falan herhalde. Bilgiler geliyor bu konuda. Kentin hemen bitişiğinde de Akçakale'de, Akçakale'nin bitişiğinde Suriye tarafında yer alan Tel Abyad'daki YPG bayrakları indirilmiş. Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad'da ise bölgeyi kontrolü altında tutan işte YPG'nin bayrakları indirilmiş. Söz konusu bayrağın bugün, dün yani öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. T24 haberi bu. Akçakale'den rahatlıkla görülen söz konusu bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama asılmadı. Asılmamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik, biz Elbab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de paylaştık, Amerika ile de paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı şeklinde konuşmuştu. Bir de tarih verilmiş, biliyor musun? Ne zaman gireceği konusunda son derece kayda değer bir haber olduğunu düşünüyorum bunun. Rus haber ajansına demeç veren bir Türkiye'den askeri kaynak, adı verilmiyor, kim olduğu bilinmiyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e, Cerablus'a, Elbab'a girdik, Elbab'a, şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz diyerek sinyalini verdiği operasyonun ne zaman olacağını biliyor musun? Ne zamanmış efendim? Kurban Bayramı'nı takiben. 11 Ağustos'tan sonra başlamasını beklediğini söylemiş. Yani 11 Ağustos tarih veriliyor artık savaş için. Bayramı bekliyorlar tabii. Kurban Bayramı önce olacak. İsminin belirtilmesini istememiş bir askeri kaynak. RIA Novosti haber ajansına, Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı'ndan sonra, yani 11 Ağustos'tan sonra başlayabilir açıklamasını yapmış. Amerika Birleşik Devletleri de ciddi endişe yaratıyor diye bir açıklama yapmıştı. Daha önce de denmiş miydi gireceğiz diye? Tarih de verilmiş miydi? Hayır, tarih verilmemişti. Gireceğiz de dememişti. Cumhurbaşkanının sözleri vardı sadece. Girebiliriz diye. Şimdi o da şimdi tarihte veriliyor. Önce bir bayramı eda edelim, sonra bombalarız, operasyon yaparız anlamına gelen bir açıklama var. Bu arada bir başka savaş gerilim noktasından daha bahsetmeden olmaz. Bu hepsini bir arada söylemekteyiz. Yani Cemmu Keşmir'de, Hindistan-Pakistan arasındaki bölgede, Orta Doğu'da. Bir de şimdi gene Orta Doğu'dan, Suriye'den başka Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ile bir misyona, ortak harekata girişmiş. Körfez'de, Basra Körfezi'nde petrol tankerlerini ortak koruyacaklarmış. Bu da son derece gerilim yaratabilecek bir konu. Sonuncu bir konuda Hong Kong'daki protestolar giderek büyümekte başladı. Polis hem göz yaşartıcı gaz bombaları hem de plastik mermiler atarak binlerce göstericiyle çarpışmaya girişiyor. Orada da durumun giderek vahimleşmesi oldu. İki araçta kalabalık protestocuların arasına dalıp yaralamış, tamamen paralize olmuş bir ilk genel grev. 50 yıldan beri ilk genel grevde tansiyonun çok yükseldiği, Çin'in ne yapacağı bekleniyor korku için. Protesto metotları arasında da ilginç yollar deneniyor. Bunlardan bir tanesi Çinlilerin, bu daha önce Güven Güzeldere'nin Açık Bilinç programında da konuştuğumuz, yüz tanıma sistemleri kullanan kameraları var. Protestocuların yüzünü çekmeye çalışırken protestocular da ellerindeki lazer pointerlarla, işaretleyicilerle beraber kameralara tutuyorlarmış onları. Orada kendileri işaretliyorlarmış. Ve bir şekilde böyle ortaya sanki siber savaş içerisindeymiş gibi bir görüntü çıkıyor. Evet, gayet endişe verici bir durum. Şimdi şeye dönelim işte. Binlerce kişinin Kaz Dağları için yürüdüğünden. Önce bir söyleşimiz var. Dün gerçekleştirdik Ayşe Hanım'la. Ayşe yola geldi. Ayşe yola geldi. Önce ona kulak verelim. Ardından Ayşe Hanım'ın orada dinleyicimiz kaydettiği iki söyleşi var. İki kayıt var. Bunlardan bir tanesi bir babayla kız neden orada olduklarını anlatıyor. Diğeri de yapılan konuşma içerisinde bu olayın partiler üstü bir anlam ifade ettiği söyleniyor. Önce söyleşi dinleyelim. Evet, şimdi telefon attığımızda Ayşe Yola Geldili var ve Kaz Dağları'ndaki büyük direnişi, son zamanlarda görülen en büyük çevre direnişlerinden bir tanesini bize oradan, alandan aktaracak. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, haberler sizde. Evet, şimdi biz Kirazlı mevkiindeyiz ve bu Amos Gold şirketinin mahvettiği arazileri görüyoruz, geziyoruz. Şimdi konuşmalar disiplinler edecek. Biz Ayvalık'tan, Ayvalık Tabiat Platformu olarak 5 otobüs geldik. Onun dışında Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Derneği, Bitili'den, işte değişik yerlerden 8-9 otobüs buradayız. Onun dışında bütün köylerden, Kaz Dağları Koruma olsun, Ekmemiz olsun, Burhani, bütün STK'lar burada. Ve burada aşağı yukarı bir 20 kişi biraz toplandı. 20'nin herhalde en azdır. 20-30 civarında bir toplantı, grup toplantı. Tabii bu araziyi veriyoruz ve çok içimiz yanıyor. Hakikaten bu 195 bin ağaçtan daha çoğu bile gibi gözüküyor. Çok çok üzgünüz. Ve bundan sonra suyumuza sahip çıkmak için bu bizimse arkadaşlara destek istiyorlar. Burada ne bir tutan, çabuk tutan arkadaşlarımız var. Türkiye'nin yeniden destek gelirse eğer ve bu suyumuza sahip çıkabilirsek artık bu şirkete ağaçlarımızı kesmeye izin vermemeyi başarabilirsek, masum aramayı indirmemeyi başarabilirsek ise Kaz Dağları'nın zenginliklerinden hep beraber yararlanabiliriz diye düşünüyoruz. Ayşegül, sen bir şey söylemek ister misin? Büyük bir ağaç kıyımı var. Ağaç kıyımı olduğu gibi bütün bağlamda yaşayan tüm canlıların da yuvaları yok orada. Yani yalnız bizim suyumuz olacak olan diye burada yaşayan tüm canlılara da gelmiş bir zarar var. Az önce orada anonslarda yapılıyordu ki kuyumuna inen kuzulardan, kuzulara saldırılmasından, yurtlarından, yerlerinden edilen hayvanlar doğal olarak ne yapacak? İnsanların bulunduğu alanlara saldırıya geçecek. Bir süre sonra o insanlar da oraları terk etmek zorunda kalacak. Burası ne olacak? Boşalacak, tamamen kimsizleşecek ve bizdeyiz taşan bir alan haline gelecek. Buna karşı koymamız gerekiyor, direnmemiz gerekiyor. Evet Ayşe Hanım, siz hangi oluşumdandınız acaba? Alo. Efendim? Ayşe Hanım hangi oluşumdan da acaba, bir kendini tanıtabilir mi? Hangi, bir daha söyler misiniz? Ayşe Hanım hangi oluşumdan da acaba, biraz önce konuştuğumuz? Ha, ben ikimiz de Ayvalık Tabiat Platformu. Ayvalık Tabiat Platformu. Evet. Ve açıkçası şeyden beri biz bayağı uzun zamandır bu tür şeylerin hep takipçisiyiz. Engel olmak için çeşitli maden firmalarıyla da mahkemelerimiz var. Devam ediyor mahkeme süreçlerimiz. Bu sürecin de takipçisi olacağız. Bütün Körfez STK'larıyla beraber birlikte hareket ediyoruz. Ve umarım Kaz Dağları'mızın da ki son katliamdır bu. Bir daha da buna izin vermemek için kararlıyız. Umarım başarılı oluruz. Onun için elimizden geleni yapacağız. Evet. Evet, destek bekliyoruz. Evet, biz de aynı şekilde haberleri aktarmaya devam edeceğiz oradan. Son zamanlarda gördüğümüz en büyük etkinliklerden bir tanesiydi, çevre eylemlerinden bir tanesiydi. Evet, en büyük eylemlerden biri gerçekten. Ve bu yani gerekirse daha da büyüyerek devam edecek. Açıkçası bu tabii bizi çok coşkulandırdı, bu kadar kişinin gelmesi, sahip çıkması Kaz Dağları'na. Türkiye'nin her bir yerinden gelen arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Yanımızda da Ege'nin annesi Özge de var. Evet, kısaca onu da bir dinleyebilir miyiz acaba? Tamam, hemen veriyorum, görüşürüz. Alo. Merhaba Ege Hanım. Ege Hanım diyorum, özür dilerim. Ege Etman'ın annesi Özge Etman'la telefonda konuşuyoruz şu anda. Genç iklim görevlisinin annesi. Merhaba. Evet. Ege bugün gelemedi çünkü çok yorgundu. O Yeşil Kamp'tan dönüşte buraya uğradık. Evet. Burada fotoğraflar çektik. Burayı gördük. Alan kapalıydı dün geldiğimizde. Fakat biz o kadar çok insan toplandı ki buraya. Buradaki şantiye kapılarını açmak zorunda kaldı. Öyle diyeyim. Bu inşaat alanına, yani maden alanına girebildik böylece hepimiz. Burayı, bu kadar insanın buraya bu görüntüye şahit olması çok önemli benim için. Yani hepimiz fotoğraflardan, videolardan şahit oluyorduk ama bu kadar insanın gözüyle görmesi çok önemliydi. Az önce buradaki su birikintilerinden, kurumuş su birikintilerinden birinin içinde de bir keçinin sıkıştığını fark etti arkadaşlar. Hı hı. Gidip onu çıkarttılar. Yani çok minicik bir örneğine şahit olduk burada canlıların nasıl etkilendiğiyle alakalı. Hiçbir şey umandı değil, orada sıkışmış kalmış suyun içinde. Müdahale edip çıkarttılar ve nereye gideceğini bilemeden bakındı bize ve yani gerçekten insanın içi acıyor. Buradaki canlılar nerede yaşayacaklar bundan sonra? Hepimize çok etkisi olacağını biliyoruz zaten. Tamam. Ayşe bir şey daha söylemek istiyor. Veriyorum. Evet efendim. Destek çok teşekkürler. Destek bekliyoruz herkesten. Buradaki mücadelenin sönümlenmemesi lazım. Can Bey, bu arada Açık Radyo Camiası'ndan Cüneyt Şeben Oyan, benim canımdır, kardeşimdir. Aslında cenazeye gelmek istiyorduk ama o olsaydı Ayşe sen orada kal, daha önemli derdi eminim. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Evet efendim. Çok sevdiğimiz arkadaşımızı yitirdik. Hepimizin başı sağ olsun. Burada onun için de açıkçası Kaz Dağları'nı koruyoruz. Her zaman bir vakıf kuruldu. Oraya çelenk vesaire masrafı yapmayın, o vakfa para yollayın diye, evet. Karısı sevgili Ayşegül de böyle bir istekte bulundu. Hepimiz oraya bağış yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bundan sonra Cüneyt Ceben oyunu o vakıfta yaşatacağız inşallah. Evet efendim. Hepimizin çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki eylemlerde yine görüşmek üzere diyelim. Evet. Hepinize çok selamlar, sevgiler. Kolay gelsin sizlere de. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Ayşe Yola geldiğini dinledik. Onun aldığı kayıtlar üzerinden de devam edelim kalan kısa vaktimizde. İlk önce orada yapılmış olan konuşmaya bir kulak veriyoruz. Herkes burada. Sivil toplum örgütleri, sindikalar, meslek odaları, barolar, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekiller, hemşerilerimiz, herkes. Bu siyasi bir mücadele değil, bu insani bir mücadele. İnsan olan herkes, siyasi görüşü ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz. Çanakkale'mizin ve Balıkesir'imizin bereketli tüm toprakları, tüm tarım arazileri Kaz Dağları'ndan doğan sularla besleniyor. Çanakkale'nin ve Balıkesir'in tarımdan ve hayvancılıktan elde ettiği toplam gelir milyarlarca dolar. Evet, bu konuşma devam ediyor. Bir de orada Ayşe Hanım'ın yaptığı röportajlardan bir tanesini şimdi röportajlardan bir tanesine kulak vereceğiz. Bir baba ile kız neden orada olduğunu anlatıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Herkese selamlar. Ben İzmir'den geliyorum. Hoş kızım geldiniz. Aa, ne hoş güzel. Bulduk. Hepimiz hoş bulduk. Hoş geldik aslında. Ben kızımla geldim bir örnek olsun diye. Bir de onunla konuşalım. Sırt çantamızı yüklendik, geldik. O da kaç, gün kaç gün kalacaksınız? Kaç gün kalacaksınız? Biz ucu açık. Ucu açık. Evet. Annemizden ne kadar izin alırsak o kadar. Adınız? Tufan. Çok evet. Teşekkürler. Bir de sen konuşmaz mısın? Adın ne? Adım Ecelin. Ha, babanla gelmişsin. Niye geldin peki, söyler misin? Kardeşlerim var, yaramazlık yapıyorlar, hem de ilk kampım olacak. İlk kampı kamp nasıl bir şey tatmak için geldim. Evet, Kaz Dağları'nı seviyor musun? Kaz Dağları madencileri verilsin istiyor musun? Hayır. Ya tabii. Onun için geldim. Onun için geldin değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Evet, binlerce kişinin Kaz Dağları, hatta belki on binler de diyen bazı gazeteler var. Mesela Bir Gün Gazetesi on binler yağmacılara karşı Kaz Dağları'nda diyor, talana karşı, altın uğruna Kaz Dağları'ndaki talana karşı binlerce kişinin ayakta olduğu, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşların, vekillerin ve sanatçıların maden sahasına yürüdüğü haberleri var. Ayşe Yola geldiğinin yaptığı mülakatların hepsini yayınlayamıyoruz. Elimizde güzel, önemli kayıtlar vardı. Ama zaman darlığından dolayı şimdilik bunu yansıtmakla yetiniyoruz. Ayrıca da ilginç, yani binlerce kişinin tel örgülerle korunan şantiyeye girmesi ve jandarmanın buna engel olamaması. Tema Vakfı'nın başlattığı kampanyada da Change.org üzerinde çok ciddi bir 350 bine yakın imza ve bunun artarak da devam ettiği söyleniyor. Hedefinde 500 bin olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Kanada şirketinin yapmak istediği bu altın ve gümüş madenciliğine karşı da tepkiler sürüyor. Mesela Kaz Dağları hepimizin etiketiyle başlatılan tepkilere de şarkıcı Tarkan Tevetoğlu da destek veriyor. Ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeter artık bir durun, kendinize gelin, sizlere emanet edilen bu topraklara ve temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık diyor. Rant uğruna feda edilen Hasankeyfler, Aliya Noylar, Karadeniz'in dereleri, ormanları, dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları, kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar, altın için feda edilen güzelim Kaz Dağları, ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle demiş. Ve dünyanın her yerinde de durumun aynı olduğunu belirtmiş. Bir elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık demiş. İlginç bir başka gelişmede Isparta İdare Mahkemesi Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin, yani benzersiz bir doğa harikası olarak nitelendirilen Salda Gölü'ne de Burdur'un Yeşilova ilçesinde Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatıları ve altyapı ve çevre düzenlemesi gibi çok uzun bir açıklaması olan bir ihale var. Buna gösterilen tepki üzerine de ilgili ara karar vermiş Isparta İdare Mahkemesi ve tüm belgeleri istemiş. Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada ara karar, bakanlığın iptal kararı iptal etmesi gerekiyor demiş avukat Tuncay Koç. Biyanete davayı açanlardan. Ayrıca Salda Gölü betonlaşmasın şeklinde Change.org'da gene açılan kampanyada da biz birkaç saat önce baktığımızda 43 bine yakın imza vardı. Hedefin 50 bin oldu. Büyülü güzelliklerinden biri dünya harikası Salda Gölü'nün mahvedilmemesi içindi. Bir de başarı haberi var. Son olarak Şirince'de mermer ocağı kurulmasıyla ilgili hazırlanan rapor İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından onaylanmamış. Belgeyi de eklemişler. Ve 43 binin üzerinde destekçiyle bir değişim yarattığı söyleniyor kampanyanın. Özellikle de Matematik Köyü'nü çok yakından etkileyeceği söyleniyordu. Şirince Türetim Derneği'nin haberiydi. Pek çok dünyanın dört bir tarafından da antik neolitik çağlardan yerleşimlerinde denize sürüklenmekte oldu. Britanya'da, Avustralya'da köylerin, deniz sahil köylerinin ve plajların, evlerin ve yolların denize çökmekte, yok olmaya gitmekte olduğuna dair de haberler var. Onların da bir kısmını daha sonraki programlarımızda sizinle paylaşacağız zaten. Şimdi Ahmet İnsel'e bağlanacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Cem. Evet, ses de birazcık arızalı gibi bir hat arızalı var. Evet, biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışırsan lütfen daha. Tamam, peki. Şey yapabiliriz. Öncelikle Hong Kong'dan bahsedeceğiz değil evet, mi? Evet, Hong Kong'da 8. haftası gösterilerin, protesto gösterilerinin 8. haftasına girildi ve pazar günü iki büyük yürüyüş oldu. Biri Hong Kong yönetimini artık istifaya davet eden bir yürüyüş. Diğeri ise Hong Kong'un biraz daha kenar mahallesinde, yan mahallesinde diyelim. Bu sefer Pekin yanlarının yaptığı bir yürüyüş. Ama esas önemli gelişme pazartesi günü dahil olduğu bir genel grev çağrısının büyük ölçüde karşılık bulması ve göstericilerin bir kısmının metro seferlerini aksatması veya durdurması, yer yer durdurması, yer yer aksatması. Tabii bu Hong Kong'da büyük karışıklığa neden olmuş anlaşıldığı kadarıyla. Ve Pekin'de sesini yükseltmiş durumda. Pekin'in şöyle bir ifadesi var. Bir ülke iki sistem, biliyorsunuz bu 1997'de İngiltere'nin Birleşik Krallık'tan Çin'e özellik koşuluyla 50 yıllık özellik koşuluyla Hong Kong'un devredilmesi sırasında icat edilmiş bir sistemdi. Yani aynı ülke fakat iki ayrı sistem kabul edilmişti. Pekin bu gelişmeler karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmayacaktır tehdidinde bulundu. Bunun somut olarak neye tekabül ettiğini tam bilmiyoruz ama en azından Pekin'in Hong Kong'da Pekin yanlısı çevreleri harekete geçirerek ve protesto gösterileri içinde bulunan radikal grupları kışkırtarak ikili bir stratejiyle bu protesto gösterilerinin Hong Kong'daki kamuoyu geniş bir toplum nezdinde itibarını yitirmesini ne yönelik bir politika izlediğini görebiliyoruz. Evet. Veyahut daha gerginlik politikasını zaman zaman şiddete dönüşen bu protesto hareketlerinde çok dar bir grubun sergilediği şiddeti Pekin tabii ki kullanmak ve hatta kışkırtmak niyetinde. Böylece 2014 özel bir protesto gösterileri yapılmıştı. Şemsiye Hareketi adı verilen Hong Kong'da. Bu hareketin de sönümlenmesinde en önemli etmen küçük bir grubun şiddet eylemlerini arttırması ve diğer toplumun diğer kesimlerinin bu gösterilerle dayanışmasını ve ilgisini kesmesiydi. Pekin'in böyle bir strateji izleyeceği tahmin ediliyor. Doğrudan bir müdahale yerine. Ama bunun ne derece Hong Kong'da istenen Pekin'in istediği sonucu vereceğini bilemiyoruz. Bir tek sorun Hong Kong'daki muhalefetin örgütsüz olması. Bu da tabii çeşitli kışkırtmaları ve göstericiler arasında bulunan çok az sayıda da olsa radikal eylem, şiddet yanlısı, şiddete eğilimli çevreleri önünü açmak, desteklemek, hatta kışkırtma politikalarının başarı şansını arttırıyor elbette. Evet, bir de bir Hong Kong 2047'ye kadar bir özellik sahibi. Fakat tabii Pekin'in endişesi sadece Hong Kong'un bu özelliğinin devam etmesi ve protestolarının Hong Kong'da devam etmesi değil. Esas endişesi benzer gösterilerin ve benzer taleplerin pek Çin içindeki bazı şehirlerde de yankı bulmaya başlıyor olması. Esas galiba Pekin'i endişelendiren konu bu, tahmin ediyorum. Bazı gözlemcilerin belirttiğine göre bazı Çin şehirlerinde Hong Kong'daki göstericilerin taleplerinin benzeri talepler veya memnuniyetsizlik ifadeleri dile getirilmeye, tam nasıl ifade ediliyor, nasıl sergileniyor bunu bilmiyorum ama en azından bazı gözlemcilerin sözüne güvenirsek böyle bir küçük küçük kıpırtılar oluyor olması Pekin'i daha Hong Kong konusunda daha sert tavır almaya itiyor deniyor. Ahmet, ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu hem eli sopalı bir takım vigilante tipleri de şey yapmasına rağmen, devreye sokmasına rağmen, Çin ve hükümet diyelim, kim olduğu belli değil grupların, ama buna rağmen protestoların senin de dediğin gibi haftalardır ve aylardır devam ediyor olması ve aynı zamanda da bu göz yaşartıcı gaz, plastik mermilerin, sünger el bombası diye bir şey çıktı şimdi, ya da biber gazı kullanılmasına rağmen genel grev gibi çok etkili bir yönteme de başvuruyor olmaları, yani bayağı ilgi çekici bir durum. Sence nasıl sonuçlanacaktır bu? Dediğim gibi eğer şiddet hareketlerinin yaygınlaşması engellenebilir ve daha şiddete yönelmeyen bir sivil itaatsizlik eylemlerinde devam edilirse, işte genel grev gibi metroların engellenmesinin bazı açılardan yoksul halk kesimlerinde tepki yarattığını görüyoruz, duyuyoruz. Çünkü onlar işlerine gidemiyorlar. İşlerine gidemedikleri zaman maaşları, ücretlerini alamıyorlar. Dolayısıyla orada bir gerginlik ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ama bu tabii Hong Kong'da 1997'deki gösterilerden beri en büyük ve belki daha radikal olanı. Çünkü 1997'de İngiltere ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde böyle bir iki sistem kurulmuştu. Şimdi Hong Kong'lar kendi kaderlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Tabii şöyle bir talihsiz, yani şöyle bir ümitsiz bir durum da var. 2047'ye kadar, yani önümüzde de çok fazla bir zaman yok. 20 yıl, 25 yıllık bir zaman var, 27 yıllık bir zaman var. 2047'ye kadar Çin dişini sıkarsa 2047'de Hong Kong'un özelliği otomatik olarak son bulacak. Yani böyle de bir dramatik bir perspektif var tabii. Çin'de biliyorsunuz genel olarak stratejisi 6 ay veya 1 yıl sonrası değil, 10, 20, 30 veya 100 yıl sonrasını düşünen bir devlet geleneği vardır. Evet, ama Hong Kong, öte yandan da evet, bir de şey var ki mesela Çin'in Kuzey Vadi diye adlandırılan bölgesinde 2050'ye kadar filan 150 milyon kişinin açlığa mahkum olacağı gibi, bu küresel iklim krizinden, kuraklıklardan ve buzulların erimesinin sonuçlarından etkileneceği gibi de çok yüksek düzeyde, evet, bilim heyetlerinden gelen raporlar var. Yani o kadar bekleyebilecek bir durumu olmayabilir. Hong Kong ayrıca deniz şeyi olduğu için, denizde bulunan bir kent, suların yükselmesi gibi de ayrı bir sorunla da karşı karşıya, bütün dünyadaki sahil şehirlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla o kadar vakti olmayabilir planlama yapmaya Çin hükümetinin. Yani en azından Çin'in bunu bekleyerek buradaki durumu bir çetrefil hale getirip Hong Kong'un o zenginliğinin de cazibesini yitirmesine neden olacak bir gerginlik politikasıyla en sonunda Hong Kong'u kendi ülkesi içinde normalize etmeyi düşünebilir. Şunu unutmayalım, Çin Hong Kong'a ihtiyacı özellikle Çin dışa kapanırken vardı. Çünkü o böyle bir gayri resmi Çin'in dışa açılma kapısıydı. Evet. Şimdi Çin kendisine Hong Kong'a alternatif kapılar oluşturmuş durumda zaten. O yüzden de ben bir tür çürüme, bıkkınlık ve oranın cazibesini yitirme politikası yürütülmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum Çin. Evet. Bakalım, takip edeceğiz. Gerginlik dünden itibaren ortaya çıktı. Keşmir. Evet. Çok tehlikeli bir adım attı Narendra Modi dün. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 70 yıl önce, yani Hindistan'la Pakistan'ın ayrıldığı tarihlerde, 70 yıl önce Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesinin özelliğini tanıyan maddeyi, anayasa maddesini, yürürlüğü geçici bir anayasa maddesi, 70 yıldır yürürlükte olan bunun yürürlüğünü kaldırdı. Bu son derece önemli bir gelişme. Yani 1947'de bu bölgenin efendisi olan mihracı Harry King'e tanınan ayrıcalıklar ortadan kalkmış oldu. Yani devlete tanınan ayrıcalıklar veya eyalet devletine tanınan ayrıcalıklar. Biliyorsunuz Keşmir bölgesi Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir bölge. Ve Hindistan, bu Müslüman çoğunluğun Hindistan'da kalmayı tercih etmesi için, daha doğru mihracinin Hindistan'da kalmayı tercih etmesi için bu bölgeye Keşmir, Jammu Keşmir eyaletine çok ciddi ayrıcalıklar, özellikler tanımıştı. Keşmir meclisinin yararlandığı geniş bu özellik haklarının yanında Keşmirli olmayanların Keşmir'de gayrimenkul sahibi olmasını yasaklayan bir düzenleme vardı. Bu tabi Keşmir'in Hindu yerleşimcilerce nüfus yapısının değiştirilmesi politikasını engelleyen bir önlemdi. Narendra Modi bu önlemi de yürürlükten kaldırdı. Ve Keşmir'de 1989'dan beri bir ayaklanma, bir ayrılıkçı hareket var. Ve orada şu anda dünyanın en fazla askeri malzemesinin yığıldığı bölge olarak karşılıklı Hindistan ve Pakistan'ın yığıldığı bölge olarak tanınıyor Keşmir. 70 bin kişi öldü Keşmir meselesi nedeniyle. Ve şu anda Narendra Modi yangına körükle giderek Keşmir peki bu özelliğe de 70 yıldan beri devam eden özelliğe son vererek Keşmir'i de Hindistan'a normal olarak normal bir eyalet, hatta eyalet federasyon yapısındaki haklarından da haklarına da sahip olmayan bir eyalet olarak dahil etme çabasıyla bilmiyorum önümüzdeki aylarda çok vahim bir bölgesel çatışmaya çatışmanın yeniden başlamasına neden olacak mı? Çünkü iki defa Hindistan'la Pakistan savaştılar Keşmir'i konuşuyor. Üç defa hatta. Evet. Üç savaş ve bir de yani iki tarafın da elinde atom bombası, nükleer silah bulunduğu da düşünecek evet. olursa son derece kaygı verici bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca da iklim göçmenlerinin de yani Arundhati Roy'un mesela çeşitli konuşmalarında anlattığı bir şey de hiç aklımdan çıkmıyor. Buzullar eridikçe yani şeyde Himalayalarda falan o bölgenin bulunduğu yerde buzların altından, karların vesaire altından sürekli bu savaşlarda ölmüş askerlerin malzemeleri, cesetleri, iskeletleri filan çıkıyor. Yani tamamen bir hortlak hikayesi gibi korkunç bir durumda evet. var. Evet, evet. bir son gelişme, yani son değerlendirme Suriye konusunda gelişmeler. Evet. Bu Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında alınan kararlar içinde ki ifade bir barış koridoru oluşturulması öngörüldüğü belirtilmişti. Türkiye'nin hatırlayacaksınız Donald Trump Aralık 2008'de böyle bir söz vermişti Türkiye'ye 32 kilometre derinlikte olacak ama içerideki 32 kilometre derinlikte Türkiye'nin müdahale hakları veya var olma biçimi ne olacak konusunda bir belirsizlik vardı. Şimdi iki tane hatta üç öneri müzakere masasında eğer bir masa varsa doğruyuz. Türkiye bir 30 ila 40 kilometre derinlikte Tel Aviv'den Irak sınırına kadar uzanan bir barış koridoru adını verdiği bir bölgeyi kendi inzibat denetiminde veya Amerikalılarla ortak denetimde ve YPG güçlerinden arındırılmış bir bölge olarak istiyor ve buraya Türkiye'ye gelmiş Suriyeli sığınmacıların bir kısmının en azından önemli bir kısmının yerleşebileceği iddiasını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 10 ile 15 kilometre arasında, 14 kilometre arasında 140 kilometre uzunlukta bir koridorda ortak devriye Amerika ile Türkiye'nin ortak devriye yürütmesini öngörüyor. YPG'yi dışarıda tutan bir devriye sistemi. YPG güçlerinde bu durumda büyük ihtimalle bu 14 kilometrenin gerisine çekilmesini de Amerika Birleşik Devletleri öngörüyor. YPG'nin daha doğrusu bu Suriye Demokratik Güçleri'nin getirdiği öneri ise 5 kilometrelik bir güvenli bölge önerisi. Bu bölge içinde YPG güçlerinin geri çekilmesi, ağır silahlarını geri çekmesi, hatta menzili Türkiye'ye ulaşabilecek silahların menzil seviyesine, menzil sınırında geriye çekilmesi, Türkiye'nin uluslararası gözlemcilerin yer aldığı bir bu alanda Türkiye'nin gözlemci olarak bulunmaması, Türkiye'nin bir silahlı güç olarak bu bölgede bulunmaması, buranın bir uluslararası güçlerin ve milis güçlerin de girmemesi ve uluslararası güçlerin denetiminde olduğu veyahut gözetiminde olduğu bir bölge olarak öneriyor Suriye Demokratik Güçleri. Pelin Taştekin'in söyleşisinden aktarıyorum. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin yaptığı söyleşide. Dolayısıyla 3 öneri var. Fakat bu da ilginç olan, zannederim, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisi daha çok YPG'yi Türkiye'nin bir müdahalesine karşı savunmak veya böyle bir müdahaleyi engellemek amacı taşıyan bir şey. Yani o güvenlik koridoru ABD'nin gözünde YPG'yi Türkiye'nin müdahalesine karşı YPG'yi koruma amaçlı bir güvenlik koridoru. Türkiye'nin tavrı ise YPG'yi bir güvenlik tehdidi olarak gördüğü için YPG'ye karşı kendini korumak amaçlı bir güvenlik koridoru. Yani bu ilginç bir şey, çünkü bu aynı koridor iki taraftan bakıldığında tamamen zıt amaçlar. Farklı görünüyor. Peki ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Biraz önce Can'la da konuşuyorduk aynı şeyi. Yani bir isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak Türkiye'den, RIA Novosti haber ajansına, Rusların Türk ordusu bir askeri operasyona Kurban Bayramı'ndan sonra, yani 11 Ağustos'tan sonra başlayabilir şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi Fırat'ın doğusuna gireceğiz diye sinyali verdiği operasyonu anlatmış. Bu durumda Amerikan askerlerinin de bulunduğu bir yere Türk askeri müdahalesi olabilir mi, nasıl olabilir diye insan merak ediyor. Amerikalılar böyle bir müdahalede sadece kendilerini savunma dışında bir cevap vermeyeceklerini belirttiler. Zaten ipi topu 1000 tane Amerikan askeri var. Yani herhangi bir savaşçı güç olarak Amerika yok bölgede. Ve müdahalede bulunmayacaklarını, karşılık vermeyeceklerini, kendilerini ne saldırı olmadığı sürece belirttiler. Türkiye'nin müdahalesinin ise Suruç'la Akçakale arasında, yani Suriye tarafında Kobani ile Tel Abyad arasındaki bölgeyi işgal ederek bu Suriye Demokratik Güçleri'nin Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırındaki sürekliliğini kesmek amacı taşıyacağı tahmin ediliyor. Yani bir bütün sınır hattı boyunca yapılan bir müdahaleden ziyade Kobani ile Tel Abyad veya Suruç'un Suriye sınırındaki karşısındaki Kobani ile Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad arasındaki bölgeye müdahale etmesi bekleniyor Türkiye'nin ve orada bir sürekliliği kesecek bir yeni güvenlik bölgesi oluşturması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna silahlı olarak karşılık vereceğini zannetmiyor kimse. Çünkü o görevli güçleri gözlemci olarak bulunacaklardır. Esas sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin burada YPG milisleriyle olacak olan çatışma, Türkiye ile YPG milisleri arasında olabilecek bir çatışmada Amerika Birleşik Devletleri'nin elinin daha da zayıflaması ve daha fazla Türkiye'nin Suriye, İran ve Rusya'nın karşısında muhatap olarak kendini görmesi. Bu İdlib'de olduğu gibi bir müddet sonra tabii Türkiye'nin Suriye rejiminin bütün topraklarını geri alma baskısını Suriye ve İran ve Rusya'nın da desteğiyle Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde ve de belki bu güvenlik bölgesinde hissetmesine yol açabilir. Bunlar biraz uzun vadede, orta uzun vadeli gelişmeler. Evet, Suriye zaten ateşkesi de sona erdirdi. Böyle de bir son dakika haberi geldi. Yani İdlib, şu anda İdlib üzerinde çok ciddi bir Suriye güçleri baskısı Rusya'nın da desteğiyle devam ediyor. Evet, kaygıyla izlemeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Can yok kayıtta ama sesini duyma fırsatımız olacak. Bugünkü konumuzu da siz anlatır mısınız? Tabii, benim aslında bugün için aklımda sosyal psikoloji ve biyoloji ile ilgili bambaşka bir konu vardı. Fakat geçen hafta Açık Gazete tatildeyken Anayasa Mahkemesi geçen hafta boyunca çok konuşulan bir kararı beyan etti. Evet. Açık radyoda da gerçi konuşuldu. Hukuk güvenliği programı geçen hafta buna ayrılmıştı filan. Evet. Bu barış için akademisyenler davası ile ilgili bir hak ihlal kararı var. Bu tabii doğrudan bir bilim veya felsefe tartışması değil ama üniversiteyi ve akademiyi çok yakından ilgilendiren ve çok can alıcı bir konu olduğu için biz de defalarca daha önce değinmiştik. Bu haftayı bu karara ayırmaya karar verdim. İlk aklıma gelen şuydu, bir hukukçuyu konuk alarak bu konuda değerlendirmesini rica etmek ve büyük ölçüde ben işte ya da biz sorular sorarak yönlendiririz programı diye düşünüyordum. Aklıma gelen ilk isim de Meriç Eyüpoğlu oldu. Barış için akademisyenlere destek olan Gönüllü Hukukçular grubundan ve grubun en aktif üyelerinden bir hukukçu. Fakat Meriç Hanım'ın İstanbul'a bizim kayıt zamanımızda gelemeyeceği ortaya çıkınca başka bir karara vardık. Olayın tarihçesini filan ben özetlemeye çalışacağım. Sonra programın orta yerinde Can'ın telefonla Meriç Eyüpoğlu'ndan aldığı değerlendirmeyi dinleyeceğiz. Ona kulak vereceğiz. Evet, gayet iyi. Dolayısıyla böyle biraz parçalı bir program olacak ama bu seferlik böyle olsun. Hep söylüyorum, radyomuz kainatın bütün seslerine ve titreşimlerine açık ama her zaman istediğimiz, gönlümüzden geçtiği gibi bütün sesleri alamıyoruz. Çünkü ekipmanda bazen kısıtlamalar oluyor. İki telefon bağlantısı yapamıyoruz. Ben telefondan bağlandığım için Meriç Hanım'la ayrıca bir kayıt yapmak durumunda kaldık. Evet. Mesele budur. Şimdi ben bu Barış için Akademisyenler davasının sürecini biraz özetlemek istiyorum. Burada bir benzetmeyle başlayacağım. Geçenlerde okuduğum bir yazıda birisi Türkiye'de olan biteni, şu ara içinden geçmekte olduğumuz dönemi kulakları sağır eden bir sessizlik benzetmesiyle ele almış. Bence de çok doğru bir benzetme aslında. Yani iktidar medyasının yaratmış olduğu bir gürültü kalabalığı içinde aslında sahiden kulakları sağır eden bir sessizlik var. Ve bu Barış Akademisyenleri süreci de büyük ölçüde böyle bir ortamda sürdü. Şundan da eminim, bu sessizlik sona erdiği zaman insanlar geriye doğru dönüp baktıklarında ya bu ne saçma bir süreçmiş, ne kadar acayip bir cadı avıymış burada diyecekler ve bu çok herkese birden bariz gözükecek. Şimdi öyle gözükmese de ya da herkese öyle gözükmese de. Fakat tabii bunun olması için önce bu kulakları sağır eden sessizliğin bir şekilde delinmesi gerekiyor. Biz açık bilinçte defalarca bu barış akademisyenleri konusunu ele almaya çalıştık. Çünkü işin bir tarihsel arka planı ve benzer başka uygulamalar da söz konusu. 1960'larda, 1980'lerde ülkemizde aydınlara karşı benzer uygulamalar olduğunu biliyoruz. Öte yandan her dönem kendi ülkesiyle ilgili sorumluluk hisseden, bir bedel ödemeyi göze alarak sesini çıkartmayı seçen akademisyenler, aydınlar olduğunu da görüyoruz. Türkiye'nin en yetkin akademisyenlerinden mesela Profesör Cem Erol 1960'lardaki süreci anlatmıştı. Ardından Profesör Reşit Can Beyli ve Gencay Gürsoy 1980'ler sonrası dönemi anlattılar. Hukukçu, anayasa hukukçusu Murat Sevinç'le ve Rıza Türmen'le bugünkü sürecin hukuki yönlerini ele aldık. Bu programları dinlemek isteyenler, bu sürecin arka planını belki Açık Radyo'da dinlememiş olanlar Açık Bilinc'in Twitter sayfasından bütün bu programların bağlantılarını bulacaklar. Bugün de dediğim gibi bu Anayasa Mahkemesi kararı hakkında Meriç Eyüboğlu'ndan kısa bir değerlendirme alacağız. Ama ben önce çok kısa bir özetle bu işin ne zaman nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini anlatmaya çalışayım. 11 Ocak 2016'da yani yaklaşık 3,5 sene kadar önce 1128 imzacı akademisyen bir metne imza attılar. Bu daha sonra ikinci dalga imzacılarının eklenmesiyle 2212'ye çıktı. Yani yaklaşık 1000 kişi daha destek verdi. Fakat bu metnin duyurulmasından kısa bir süre sonra iktidarın en tepesinden büyük itirazlar geldi. İşte o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan metni imzalayanlar hakkında bunlar karanlık, alçak, hain filan gibi yakıştırmalarda bulundu. İşte ana akım medya sözde akademisyenler şeklinde hakaretler etti. Bu akademisyenlerin kanında duş almak isteyen mafya babaları çıktı ortaya ve bu söyledikleri yüzünden hiçbir cezai yaptırım kendilerine uygulanmadı filan. Ve sonuçta bu metni imzalayan akademisyenler hakkında davalar açılmaya başladı. Aslında bütün imzacılar tek bir metne imza attıkları için bunun tek bir davada toplanması lazım. Fakat stratejik nedenlerle, hukuki nedenlerle değil, davaları tek tek kişisel olarak açılmasına karar verildi. Böylece işte ülkenin çeşitli yerlerinde insanlar tek başlarına yargıç ve hakim karşısına çıkıyorlar. Tek başlarına savunmalarını vermek zorunda bırakılıyorlar. Şimdiye kadar 785 dava açılmış. Çoğunluğu yurt dışında çalışan öğretim üyelerinden oluşan diğer akademisyenler henüz hakim karşısına çıkmamış durumda. Yani bir kısım akademisyen henüz bir dava için bir savcı karşısına çıkmamış durumda. Bu 785 davadan 200 kadarı karara bağlanmış, yaklaşık 400'e yakın imzacı da işlerinden ihraç edilmiş durumdalar. Peki bu karar 3,5 sene sonra Anayasa Mahkemesi'nden nasıl çıktı ve niye çıktı? Bu mesela merak edilebilecek bir konu. Şimdi bu soruyu aslında sormak saçma olabilir. Yargı ve siyasetin birbirinden bağımsız olarak var olduğu bir ülkede sorulmaması gereken bir soru. Bundan ne kastediyorum? Yargının siyasetten bağımsız olması her siyasi konjonktürde, yani iktidarda kim olursa olsun, yargının aynı davalarda aynı kararları alması durumu. Ülkemizde böyle bir durum olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla şöyle iki olasılıktan bahsediliyor. Bir ihtimal bu barış akademisyenleri konusunda şimdiye kadar hiç sessiz kalmamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi kararından sonra bir suskunluk içinde olduğu gözüküyor. Belki bu kararda rızası var çünkü bir yargı reformu düşünülüyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden iyileştirilmesi söz konusu. Bu belki stratejik rıza ile alınmış bir karar diyenler var. Veya işte 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra böyle insanlar biraz daha yargı mensupları da dahil olmak üzere kim olduklarını, bağımsızlıklarını hatırladılar, böyle bir karar verdiler diyenler var. Bu tür satır arası okumaları yapmak istemiyorum. Bunlar çok spekülatif şeyler. Ama işte ülkemizdeki durum itibariyle bazen böyle satır aralarını okuyarak bir şeyleri anlamak zorunda kalıyoruz. Peki şimdi işin hukuk kısmına bakalım ve ardından Meriç Eriboğlu'nun değerlendirmesine kulak verelim istiyorum. Süreçte şöyle bir şey oldu. Bir kere en başta bu imzacı akademisyenlere atfedilen suçun ne olması gerektiği konusunda yargı epey bir bocaladı. Devlete hakaret suçlamasıyla dava açılması söz konusu oldu. Daha sonra terör örgütüne üye olmadan yardım ve destek vermek gibi bir suç icat edildi. Ve şöyle bir argümana dayandırıldı yargı metinleri. Bu Barış için akademisyenler metni insan hakları ihlalleri konusunda devleti eleştiriyor. Fakat devletin güvenlik güçlerinin mücadele etmekte olduğu PKK'yı eleştirmiyor. Dolayısıyla imzacılar PKK'yı destekliyorlar diye bir sonuca ulaşıldı. Bu tabii çok temel bir akıl yürütme yanlışı, bir tür ad hominem safsatası. Bunu yaklaşık bir ay kadar önce Tevfik Uyar'ın konuk olduğu Safsatalar programında da konuşmuştuk. Evet, şey de diyebiliriz belki, değil mi? Reductio ad absurdum. Oraya varan bir hali de var. Evet, yani böyle bir temel akıl yürütme yanlışıyla işte insanları işlerinden etmek, hapse atmaya çalışmak filan sahiden yargımız için çok acınacak bir durum. Bu arada parantez içinde müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz PKK diye telaffuz edenlerle PKK diye telaffuz edenler arasında bir siyasi duruş farkı olduğu varsayılıyor. Benim PKK demememin, PKK dememin tek nedeni Türkçe'ye özenle ilgili. Bu konuda özellikle K ve H harflerinin çok mağdur olduğunu düşünüyorum. İşte kimileri CHP diyor, kimileri CHP diyor, kimileri AKP diyor, AKP diyeni pek görmedim ama K ve H harfleri bazen K, bazen K, bazen H, bazen H, bazen H falan gibi ne idüğü belirsiz bir karmaşa içinde ve bence mesela ayrı yazılması gereken D'yi birleşik yazmaktaki gibi bir özensizlikle kullanılıyor. Ben bir tek Türkçe'ye özen gösterilmesi gerektiğini düşünerek ve K'nin K ve H'nin de H olarak telaffuz edilmesi gerektiğini düşündüğümden böyle söylüyorum. Bunu parantez içinde söylemiş olayım. Beni epey rahatsız eden bir Türkçe meselesi zaten epey zamandan beri. Şimdi Meriç Hanım'ın değerlendirmesine gitmeden önce biraz da kişisel bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bu Barış Akademisyenleri konusunda kendimle ilgili hiçbir şey söylemedim. Çünkü açık bilincin kişisel bir yanı olmaması gerektiği kanaatindeyim. Öte yandan ben de bir barış imzacısıyım. Bu metnin altında benim de imzam var. Dinleyiciler mazur görsünler, biraz içeriden bakmak babından ve bana sıkça sorulan soruları da aslında cevaplamak açısından Meriç Hanım'ı da konuk edemediğimiz için, iş biraz başa düştüğü için bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bunlar tabii diğer imzacılar adına söylediğim şeyler değil. Tamamıyla kendi görüşüm. Bunu da söylemiş olayım. İktidar medyası şöyle bir hava yarattı. 1128 kişi biz bir araya geldik. Ülkemize nasıl bir kötülük yapalım, nasıl hakaret edelim, ne yazalım da terörü destekleyelim diye düşündük, taşındık, bir metin kaleme aldık. Ve bu metin böylece ortaya çıktı. Onların hikayesi böyle. Halbuki bir an bile düşünen herkes bunun ne kadar akıl dışı ve saçma bir senaryo olduğunu hemen görebilir. Üstelik şunu da söyleyeyim, yani bırakın 1128 kişiyi, iki gerçek akademisyenin bile tek bir cümle üstünde bütünüyle hemfikir olması için saatlerce tartışması falan gerekir. Çünkü işimiz itibariyle zaten düşünceleri kıyaslayan, birbiriyle mukayese eden, işte birini ötekine savunan insanlarız. Bu kadar çok insanın böyle hassas ve netameli bir konuda uzun bir metne imza atmasının sebebi neydi? Buradan başlamak istiyorum. Çünkü o zamanlarda, yani 2016'nın hemen öncesinde ülkemizde sürmekte olan çok can yakıcı bir durum vardı. Bunu hatırlayalım. Herkesle bir ses çıkartmak, bir karşı çıkmak ihtiyacı vicdani bir borç olarak tezahür etti. Bu güvenlik politikaları adı altında devam eden süreçte Güneydoğu'da sokakta vurulan, bedeni bir hafta boyunca sokakta kalan, kurda kuşa yem olan ya da cenazelerini kaldıramadıkları için çocuklarının bedenlerini derin dondurucuda saklamak zorunda kalan ailelerin haberlerini hep okuyorduk. Bunlar benim ağrıma giden şeyler ve insanı haklı olarak isyan ettiren insan hakları ihlalleri, resmi bir savaşta bile iki ülke arasında olmaması gereken şeyler. Ben ülkem böyle şeylerin yaşandığı bir ülke olmasın istiyorum. İmzaladığım metin de tam aslında bu isyan hissini yansıtıyordu. Başlığını yeniden hatırlayalım. Biz bu suça ortak olmayacağız diyorduk. Peki çok sorulan bir soruyla bu kısmı bitireyim. Metinde niçin hiç PKK eleştirisi yok? Bunun da aslında çok basit bir cevabı var. Bu metin bir siyasi durum değerlendirmesi yapmıyor. Yalnızca biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine muhatap aldıkları, yani vatandaşı oldukları devleti bir protesto beyanıyla ikaz ediyor. Metinde PKK'nin adının geçmemesi imzacıların PKK eylemlerini desteklediğini elbette göstermiyor. Hatta ben kendi görüşümü de ekleyeyim. PKK terör örgütlerini benimsemekten kaçınmayan bir örgüt. Şehirlerde bombalar patladığında, rastgele masum insanlar öldüğünde bunun elbette hiçbir mazereti olmaz. Mazur görülecek tarafı olamaz. Burada en ufak bir muğlaklığa yer bırakmayacak bir duruş var diye düşünüyorum. Diğer imzacılar benim görüşüme katılır veya katılmaz. Asıl önemli olan soru kısım şu ama bu suça ortak olmayacağız metninde neresinden bakarsanız bakın, ne kadar çekiştirirseniz çekiştirin, PKK'yı veya terör eylemlerini haklı veya mazur gösteren zerre kadar bir taraf yok. Bunu unutmamak lazım. Ama ne var? Metinde iktidarın herkesten ve üniversitelere tayin ettikleri memurlar gibi gördükleri akademisyenlerden beklediği türde bir devlete koşulsuz sadakat durumu yok. Ama niye olsun? Yani metni imzalayanlar kendilerini devlet memuru gibi değil, bağımsız gerçek akademisyen gibi gören insanlar. Burada asıl sormamız ve peşini bırakmamamız gereken soru, bu metinden yola çıkarak yargı eliyle üniversitelerin niye ve nasıl hallaç pamuğu gibi atıldığı, kanun hükmünde kararnameler yoluyla niçin yüzlerce insanın işinden edildiği, bu cadı avının niçin 3,5 yıldır sürmekte olduğudur. Bence asıl bunu unutmamanız lazım. Peki biraz uzattım. Şimdi isterseniz bu Anayasa Mahkemesi kararı hukuki olarak ne diyor? Bu karar davanın seyrini değiştirebilir mi? Nasıl değiştirebilir? Bu konularda Can'ın Meriç Eyüboğlu'ndan aldığı değerlendirmesine kulak verelim. Evet, şimdi ona geçelim. Evet, şimdi telefonun diğer ucunda Barış İçin akademisyenlere yönelik hak ihlali kararının değerlendirmesi için bağlandığımız avukat Meriç Eyüboğlu var. Meriç Hanım merhabalar. Merhaba. Evet, Açık Bilinç programında konuşuyoruz Açık Gazete'nin bir parçası olarak. Sormak istediğimiz bir soru var. Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenlerine yönelik verdiği hak ihlali kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da biraz daha spesifik sormak gerekirse öncelikle şu soruyu sormak istiyoruz. Kararın gerekçesi ne diyor ve niçin önemli bir karar bu? İlk saptama olarak şunu söylemek lazım galiba. Anayasa Mahkemesi bu kararında daha önceki kararlarında olmayan yeni hiçbir şey söylemiyor. Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü ile ilgili yaptığı tartışmalarda tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çerçevesini çizdiği içtihatlarda olduğu gibi ifade özgürlüğünü koruma altına alırken belirlediği kıstasların hepsini bu kararda kullanmış. Bu yönüyle önceki kararlarını tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Bu önemli bir saptama, bunu altını çizmek isterim. Zira Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarına sahip çıkmayan bir performans gösteriyordu uzun zamandır. Biz kimi kararlarında bu içtihatlara, bu çerçeveye yer verdiğini, değindiğini görsek de pek çok kararı hukukçular tarafından, bütün kamuoyu tarafından yaylım ateşine tutulmuştu ve eleştiriliyordu bildiğimiz, hatırladığımız gibi. Dolayısıyla bu kendisinin de oluşmasında katkıda bulunduğu çerçeveye tekrar sahip çıkıyor olması bizim için kıymetliydi. Evet. Kıymetli, ifade özgürlüğünün koruma alanı açısından bunu söylemek isterim. Yeni bir şey söylemedi. Bu çok büyük bir yaygara koparılıyor bir kısım basın tarafından. Yeni bir şey söylemedi. Oysa iktidar yanlısı, iktidarı destekleyen basın kuruluşlarında büyük bir yaygara koparıldı, koparılıyor. Televizyon kanallarında, gazetelerde ve sosyal medyada Anayasa Mahkemesi bu kararı verenler yaylım ateşine tutuldu. Yeni bir şey söylemediği vurgusunu bu yüzden de kıymetli buluyorum. Dediğim gibi hukuki çerçevesi bütünüyle önceki kararlarda oluşturulan çerçeve. Bu yönüyle akademisyenlere yönelik yeni bir şey olmadığını bu yönüyle de ifade etmek gerekir. Peki ne söyledi? Bir bu suç ortak olmayacağız başlıklı metinde yer alan ifadelerin 7 paragraftan oluşuyor. Yer alan ifadelerin ifade özgürlüğü koruması altında olması gerektiğini söyledi. Mahkemeler tarafından verilen ceza kararlarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, yerinde ve haklı olmadığını söyledi. Söz konusu olan metindeki eleştirilerin siyasetçilere, hükümete, siyasi iktidara yönelik olduğunu ve siyasetçilere yönelik eleştiriler konusunda siyasetçilerin kendilerini savunmak için başka imkanlara sahip olduğu da düşünüldüğünde geniş, çok daha geniş bakılması gerektiğini, ifade özgürlüğünün koruma marjının bu yönüyle çok daha geniş olduğunu, yani herhangi bir vatandaşa, sıradan bir kişiye yönelik bir eleştiriyle siyasetçilere yönelik eleştiriler arasında böyle bir ayrım yapılması gerektiğini söyledi. İfade ettiğim gibi bunların hiçbirine ilk kez söylemiyor. Daha önceki kararlarını da oluşturduğu bir çerçeve. Evet. Yine yargılama sırasında mahkemelerin ceza verirken gerekçe olarak kullandığı kimi ibareler vardı. Bunları eleştiri olarak göremeyeceğini iddia ediyordu mahkemeler. İşte bu ibarelerinde yine sadece ifade özgürlüğü çerçevesine ele alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Neyi söylemedi ya da hangi konuda mesafesi vardı onu da eklemek lazım tabii. Mahkeme kamuoyunda yaratılan bu büyük herhalde baskı ortamının da etkisiyle kararını 26 Temmuz'da açıkladı ama gerekçeli kararı daha sonra yayınlandı malum. İşte o arada yaylım ateşine tutulduğu için sanıyorum onun yarattığı basınçla kararı 40 sayfadan oluşuyor, gerekçeli kararı. Ama kendi web sitesinde 2 sayfalık bir basın duyurusu ile kararını duyurdu. Bu da olağan ve sıradan bir uygulama. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlara ilişkin kısa açıklama notları, basın açıklamaları yayınlıyor, web sitesine koyuyor. Gerekçeli karar yayınlanıncaya kadar da öyle haberdar oluyoruz. Bu sefer nasıl bir fark vardı? Şöyle bir fark vardı. 40 sayfanın bütününde sadece 3 paragrafta metnin kendisine yönelik ibarelere katılmadığını, bu konuda taraf olmadığını, hiç de gerekli olmadığı halde bir hukuk metninde belirten cümleler kurmuş. Basın açıklamasının 2 sayfalık basın açıklaması metninde dediğim gibi 40 sayfada sadece 3 paragrafta bundan söz ettiği halde 2 sayfalık basın açıklaması metninde bunun çok yoğun olarak yer aldığını, ağırlıklı olarak bu mesajı verdiğini görüyoruz Anayasa Mahkemesi'nin. Bu da aslında karşı karşıya kaldı basıncı herhalde bize gösteriyor ki iki sayfalık açıklamada uzun uzun bu suça ortak olmayacağız metniyle arasındaki mesafeye aslında nasıl da eleştirel bir dille baktığını, metne nasıl da katılmadığını anlatma gereği duymasını. Evet. Bu ikinci yaşadığımız siyasal atmosfere ilişkin tabii ki bir çıkarım da yapmamıza yol açıyor. Mahkemeyi de Anayasa Mahkemesi üyelerinde böyle bir baskı altına alıyor belli ki. Siyasi iktidarın bu tutumu ve yandaş medyanın bu tutumu böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakıyor. Ne kadar mesafeli olursa olsun içinden geçtiğimiz politik konjonktürde bu kadar yoğun bir politik baskı da varken bu metni imzaladığı için akademisyenler bu kadar büyük hak ihlallerine uğramışken bu metni imzalamanın suç olmadığını saptamak kıymetli bir tespit. Bunu teslim etmek lazım. Ama Anayasa Mahkemesi'nin görevini yerine getirdi ve artık işi bitti diyemeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin önemli bir misyonu var. Bizimki gibi hak ihlalleri konusunda sabıkası bozuk ülkelerde Anayasa Mahkemesi asıl görevine sahip çıkmalı ve korkmadan ve titremeden tereddütsüz bir biçimde hak ihlallerinde böyle kararlar vermeli. Geride bıraktığımız kısa süre içinde birbiriyle çelişen çok olumsuz kötü kararlar verdi. Bunları unutmadan değerlendiriyoruz bu kararı. Bundan sonrası için umutlu olmak istiyoruz ama istikrara çağırıyoruz Anayasa Mahkemesi'ni. Bu vesile söylemiş olayım. Evet Meriç Hanım, bir de şey sormak istiyorum. Bunlardan ilk akla gelenlerden biri, bizi hayal kırıklığına uğratan kararlardan biriydi. Geçerken onu da söylemiş olayım. Teşekkürler. Bu karar peki davanın seyrini değiştirebilecek bir noktada mı? Yani ne şekilde değiştirebilir eğer değiştirebilirse de? Öyle olması gerekir. Yine beklentimiz bu yönde. Adli tatildeyiz bilindiği üzere. Eylül'den itibaren yani duruşmalar başladıktan sonra uygulamayı göreceğiz. Ama teorik olarak, daha doğrusu yasal olarak bakarsak Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi, hükümeti de, yargıyı da bağlıyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal tespiti sonrasında bu ağır ceza mahkemelerinde süren davaların sona ermesi ve derhal beraat kararları vermesi gerekir. Devam eden davalar için 800'e yakın dava ile karşı karşıyayız. Bitmiş davalarda da yargılamanın yeniden başlaması ve yine beraatle sonuçlanması gerekir. Bu hukuki çerçeve ve teorik alan, öyle söyleyeyim. Uygulamada nasıl olacağını hep beraber göreceğiz ama bu yoğun basınç ve baskının sadece işte hükümet yanlısı medya kuruluşlarında değil aynı zamanda bir kısım akademisyen tarafından da üniversitelerde açıklamalar yapıldığını 1071 tane akademisyenin imza metni oluşturduğunu görüyoruz. Üniversite rektörlükleri tarafından açıklamalar yapıldı Anayasa Mahkemesi kararını kınayan tuhaf bir durumun içinden geçiyoruz. Tüm yaratılan bu atmosferin Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını da yayınladığına göre Anayasa Mahkemesi açısından bir önemi ve bağlayıcılığı yok ya da orayı etkileme ihtimali artık kalmadı. O halde ne planlanıyor, ne düşünülüyor? Galiba mahkemelerin yani uygulayıcıların Eylül'den sonra başlayacak yeni dönemli uygulama açısından oralara mesaj verilmek istemiyor olabilir. Bu da aklımızda soru işareti ve kaygı oluşmasına yol açıyor. Yani mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararını uygulama konusunda tuhaf, hukuka aykırı ama direnç gösteren uygulamalar içine mi girecekler? Mesaj oraya mı acaba? Bunun için söylüyorum. Sadece bu yaratılan atmosferin kendisini hareketle söylemiyorum. Aynı zamanda yakın zamanda böyle örnekler yaşadığımız için hatırlanacağı gibi Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği iki dosyada Ahmet Altan'da. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği iki örnek dosya var. Ahmet Altan dosyası ve Şahin Alpay dosyası. Her iki kararda da maalesef mahkemeler kendileri için bağlayıcı olmadığını iddia ederek uygulamamıştı. Söylediğim gibi hukuka aykırı ama fiilen bunu yaşadık. İkinci başvuru yapıldı Şahin Alpay'da. Şahin Alpay'ın ikinci Anayasa Mahkemesi kararı, kıymetli bir karar. Anayasa Mahkemesi bu kararında Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunun altını çizdi. Sadece hukuk ki düzenleme açısından değil Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı açısından da mahkemelerin uymama hakkı, şansı, yetkisi yok. Bu çok açık. Dileyelim ki bu noktada hayal kırıklığına uğramayalım. Hukuka uygun bir şekilde Eylül'de duruşmalar başladığı zaman ardı ardına olması gerektiği gibi beraat kararlarının verildiğine tanıklık edelim. Evet. Ama dediğim gibi bir soru işareti kafamızın bir tarafında var tabii ki uygulamanın nasıl şekilleneceğine ilişkin. Bakalım bu mücadele nereye kadar sürecek hep beraber göreceğiz. Son cümle olarak da şunu söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece ceza mahkemelerinin sonlanması değil, ihraçların ve diğer hak ihlallerinin ortadan kalkması için de bize yol açacak, ufuk açacak. Bu konuda da bu hukuk aykırılığında bir an önce ortadan kalkması lazım. Bununla ilgili ayrıntılar herhalde bir başka zamanki konuşmanın konusu olur artık. Evet, çok teşekkür ederiz Meriç Hanım. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hukukçu Meriç Eyüboğlu'yla yaptığımız bu program çerçevesinde Can Tombil'in sorduğu sorulara verdiği cevaplarla bir durum değerlendirmesine yer verdik. Evet, nasıl bitiriyoruz Güven Bey? Ben şöyle toparlayayım. Üç noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi Açık Bilinç'te konuk da olmuş olan gazeteci Kemal Can'ın değindiği bir konu. Diyor ki, burada bir hak ihlalleri söz konusu. Evet, bir sürü akademisinin hakkı sahiden ihlal edildi. Fakat bu bir organize suç aslında. Bir talimatla başladı, iktidarın en tepesinden işbirliğiyle devam etti. Buna katılıyorum ve bu hak ihlalinin, yani bu suçun peşinden gidilmesini ve müsebbiblerinin yargı karşısına çıkartılmasını bekliyorum. Asıl bence yargının yapması gereken budur. Bu bir. İki, peki bu süreç içinde bu 3,5 yılda imzacıların, barış imzacılarının karnesi nasıl? Buna biraz bakalım. Bu süreçte yurt dışında imzacı olan insanlar nispeten daha rahat bir durumdaydılar. Yurt içi imzacıları asıl işin en büyük eziyetini çektiler. Özellikle genç akademisyenler, öğretim görevlileri, doktorasını yapmakta olan insanlar hayatları alt üst oldu. Hem ayrımcılığa tabi tutuldular, eğitimlerinden, işlerinden, öğrencilerinden ayrı bırakıldılar, tehditlere maruz kaldılar. Hapse girenler oldu. Profesör Füsun Üstel mesela 2 ay kadar hapiste kaldı, yeni çıktı. Genç bir akademisyen arkadaşımız Mehmet Fatih Tıraş bu durumun, bu karanlığın ağırlığı karşısında kendi canına kıydı. Maalesef, evet. Bunlar hep tepeden dayatılan ve tamamıyla saçma bir sürecin çok acı sonuçlarıdır. Bunu unutmamamız lazım. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Barış akademisyenleri bu çok zor süreci alınlarının akıyla ve bence Türkiye'de bütün akademiye örnek olması gereken bir kararlılıkla yürüttüler. Yürütmeye de devam ediyorlar. İktidardan mesela imzaların geri çekilmesi yönünde büyük bir baskı geldi. İmzalarını geri çekenler işte işlerinden olmayacak, muaf tutulacak falan dendi. İmzasını geri çeken birkaç kişi oldu ama bir elin parmaklarını geçmez sayıları. Ve burada da bence ayıp imzasını geri çekenler de değil, o insanların yüreğine böyle bir korku salabilen ortamın yaratıcısı olan iktidar da, bunu unutmamamız lazım. Bir de ikinci dalga imzacılar var. Metni ilk imzacıların arasında olmayan ama metni görmedikleri için olmayan, sonra ikinci dalga imzacılara katılanlar var. Fakat belki bu metni imzalamak istemeyecek olan insanlar da bir dayanışma örneği göstererek ikinci dalgaya katıldılar ve metni imzaladılar bütün baskılara karşın. Bu da aslında çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Yani böyle işte kefen giyip mitinge gelen reis bizi Afrin'e götür diye bağırıp sonra askerliğini bedelli yapan kof delikanlılar gibi olmadığını barış akademisyenlerinin herhalde rahatça söyleyebiliriz. Teşekkürle bitireyim. Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Barış Akademisyenler diye bir kitap yazdılar. Açık Radyo'da da konuk olmuşlardı. Barış için akademisyenler gönüllü hukukçu grubu kuruldu. Meriç Eyüboğlu da bu grubun en aktif üyelerinden bir tanesi. Her başımız sıkıştığında kendilerine danıştık. Verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma unutulmayacak değerde. Kulakları sağır eden bir sessizlik var demiştim. Bu sessizlik bitmiş, sona ermiş değil. Öyle gibi konuşuyor olmak istemem. Ama bu gibi durumlarda sessizlik böyle büyük olduğu zaman tek bir ses bile bu sessizliği delebiliyor ve Anayasa Mahkemesi kararında belki böyle bir nitelik var denebilir. bu Kanadalı müzisyen Leonard Cohen'in bir benzetmesi var. Daha önce de konuşmuştuk, çatlaktan sızan ışık, her şeyde bir çatlak vardır, ışık oradan sızar diyor Cohen. Ben de umarım ki bu Anayasa Mahkemesi kararı bir tür çatlaktan sızan ışık olarak diğer sıra bekleyen davaları da aydınlatır, ülkemizin önünü açacak bir adım olur. Böylece bitireyim. Bitirelim. Evet, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Gayet aydınlatıcı bir değerlendirme oldu. Gerek Meriç Hanım'ın gerekse sizin yaptıklarınızla da. Bu şekilde. Ben teşekkür ederim. Haftaya galiba Kurban Bayramı dolayısıyla, evet, Açık Gazete olmayacak. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Evet, hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki doğdun Nisa diyelim aynı zamanda. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.